ساتي لکدل شي اشي حاصل لي او که سړي سره ظاهري سه خوشحالي يا راغ اسباب نشتا خدای خپل خالق او مالک پیجني دا الله معرفت د ته حاصل له نو هر شي د ته ملاوي اوس کله چې دغه خلکو احوال بیان کله نو په اخر کې وای اولائک الذین دغ خیون و عادتن و آلہا کسان دی اولائک اللذین دا ہا کسان دی اشترو دولالتا چدی واغستا غرے کا گمراہی بالہدا پبدلی دا ہدایت کی آغا ہدایت آغا دی پریخو آغا داغی مقابلہ کی گمراہی را واغستا زکا اللہ رب العزت چی دنیا کے انسانان پیدا کری ندولار والخولی یو لار دا ہدایت تا او بل لار دنیا کے دا گمراہی دا ندائی دا گمراہی لار فخق او داغی مقابلہ کی ہدایت پری خو اولائک اللذین دا حق کسان دی اشترو دولالتا چی واغستاو غرک دای گمراہی بالہدا پبدلی دا ہدایت کے فما ربحت تجارتهم نحس گٹو نک تجارت دجوی دیوے کی دا گٹی نسبت تجارت تکڑے دیتا آغا اسناد مجازی وی زکا بعد علماء لکلو چی فما ربحت تجارتهم تقدیر دے بارت دمانا پا لحاظ دا سی دے فما ربحو فی تجارتهم دی پخبل تجارت کی گٹو نکا نک دا گٹی نسبت اغه مالکان او خاندان او تجارت توشي نو دي توي اسناد حقيقي اودن ته رغتي نسبت تجارت تو کو دي توي اسناد مجازي فما ربحت تجارتهم اس غټاو نکا تجارت دي وما كانوا مهتدين او ندي دي لار مندن کي لکثرنګي دنياوي تجارت ته ردارنګي دا بندا الله دي او ديني تجارت د پاره پیدا کړ اغا دینی تجارت سرے چدے با دنیا کی ایمان زدکئی اعمال بزدکئی اغی پسی بزی او دا اللہ دا حکم مطابق دے جون بتی رئی نو کچھا دا اللہ دا حکم مطابق جون تیر کو نو دا انسان پا اغا دینی تجارت کی کامیاب شو او کیو سڑی دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق جون تیر نکو نو دے پا اغا دینی تجارت کی نقصان والا شو لکه دنیوی تجارت داغی په ګټه او نقصان باندې نن نارینه زنانه تر دې چې ماشومانم پوي چې دا سیوشنه دا ګټه دا او چې دا سیوشنه دا تاوان دی بس دینی تجارت انداز چې کم سړی سیرت او صورت دارنګ غم او خادی معاملات او ټول زندگی د قران او د سنت مطابق دا نو دې پاغ دینی تجارت کې فائدہ مند سود مند او ګټه والے دی او کنا دے خپل مرضی د خواهش مطابق ژوند تیری نو دے پاغي کی توانی دے قران پاک دغه تجارت زې په ذکر کئ لکه تاسو ګورئ د سوره توبه کې اولسمه پارا کې چلا دا انسان دی دنیا تا دیو دینی تجارت د پار را لګل او آیات ګورئ یوسل یولسم دیولسمه پارې په ابتدا کې یوسل یولسم آیات تے فرمائی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ ان اللہ اشترا من المؤمنین بے شک اللہ اغست دین مومناننا انفسهم نفس نددوی و اموالهم مال نددوی اللہ خپل مومن بنده ته ویلی ته بده دا نفس او مال ما ترا کې پدی سبب چې دوی د پاره د دې مقابله کې جنت وای الله د مؤمن سره ولین دین او تجارت کړي نګور خامخا په لین دین کې یو خرڅون کې بلغستون کې پاغی کسم بیعوی کمشے چی خرسی نو یو سمن وی پیسی ورکولوی نو دیدے کی اغسطن کے اللہ نے او خرسون کے مومن نے او دا خرسول شید مومن دا بدن او مال نے او دا غیب مقابلہ کی غفیسی جنت تے یقاتلون فی سبیل اللہ دا مومنان جہاد بکی دا اللہ لارکی نو جہاد دو مخلری فیقتلون کافران بقتلی ویقتلون او دیبم شیدان کولشی داوام اغا نظری غلط را جی بس مومنی او کافر سره دے جنگ دے نو بس تا مقالبی او که ظاهری شکست دے اخر ویدان مسلمان نرے اللہ ویلی فیقتلون ویقتلون دیب کافران وجنی ویقتلون او دیبم شہیدان کولشی وعدن علیہ دا وعدد پا اللہ بانے حقا حقا و ثابتا فی التورات پا تورات شریف کی والانجیل او پا انجیل شریف کی والقرآن او پا قرآن پاکم دا وعددا ومن اوفا بعہده او سوگ دے دیر پرو کون کے اخپل وعدے لرمین اللہ دا اللہ نا فاستبشرو نو خوشال شیئے مومنانو ببیعکم پا اخپل لین دین بانی الذي حق لین دین بایعتم به چه تاسو دا اللہ سر لین دین او معامل کرده دا پاغی وذالک هو الفوض العظیم او دا امداد کامیابی لویا نو دا تجارتی دینیو چه دا آغی زی پزی اللہ ذکر کئی لکا اتوشتما پارک اگر یلتے ہم ذکر دے تجارت کرے اتوشتما پارک کی سورہ سو فرازی داغی آیات تے لسم اتوشتما پارا دا سورت دے سورہ صف او آیات کریمہ دے لسم یا ایوہ الذین آمنو هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو هل ادلکم آیا خبردارے ندرکم تاسو تالا تجارتن پیو تجارت بانی یو تجارت در لنخیم اللہ مومنانو توئی دا سی تجارت تنجیکم چه بچ بکی تاسو نجات بدر کی من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا پا تجارت پیڑن بھئی خبردارت تؤمنون باللہ ورسولیه ایمان بساتئی پا اللہ و دا اللہ پا رسول و تجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد بکوئی دا اللہ لا رکی بی اموالکم و انفسکم پخپلو مالنو پخپلو نفسنو ذالکم خیر لکم دا دیر غردی تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہے گئی ندغ تجارتی دینی چیزیں پزے ذکر کرے پدا تجارت کے منافقان و نقصانوں کو نو اللہ اولائک الذین راک سانی اشتروا الضلالتا چی دی واغستا غرائک گمراہی بالہدا پبدلے دے ہدایت کی گمراہی واغستا و ہدایتی پریخو لکا ہر چونکی دا جوندن طول امتحان لے نو ہر مرحلہ کے انسان تبور نفس و شیطان یو شیروان دے کئی اللہ و رسول بل سوئی لکه مثال په تور وادر راغې ندلته یو شیطان خبر روان دی کوي بل طرف ته رحمان خبر وي نو کدا هغه یو سره سنت طریقې مطابق نو کی او د خواهش مطابق یو کی نو د گمراهی واغستا هدایت ترق یو سړي باندې غم راغې نو زمون کامل دین دې داسي او شیشته چې داغي طریقې نه خوله سوګدا ویل شي چې زبې یو کار د دین او د دنیا کوم او ماتب الله رسول الله غي چلني خوله نو دې غم کې هغه شان کارونو کې کم چې الله او رسول حکم نه نو د هدایت واغستو تجارت کې ګټو کا او کده هدایت پرې خو درس مرواج او تاویلی ماویلی پس روان شو دا سه هر معاملې ته وګوره الله یو لایک الذین داوک سانی اشتروا الضلالتا چې واغست دې گمراهی بل هدا په بدلې د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو گٹاو نک تجارت دوی وما کانو محتدین او ندی دوی په هدایت. په یو لین دین او تجارت کې دو خبرې وي، یو دا چې ګټو کې او دویم دا چې راسل مال بچ کې. کله کې یو سړی ګټو نو کې خو راسل مال بچ شي، نو دیتا په عرف کې تاوان نشي ویل کېږي. او کله کې یو سړی ګټه خوسکې چې ورپسې راسل مالم بیلی، نو دا ډېر لوی د خساري خبره. لکه مثال په تور یو لس زر روپۍ ته تجارت د پاره استعمالې، دا لس زر روپۍ ستا راسل مال لې، اوس په هغې که څه سوونه زرګونه ګټه وشوه، نو هغه ګټه ده. کله ګټه ونشي خو هغه لس زر روپۍ یې بچ کې، دې ته څوک تاوان نه وایي. دیوې کې الله وایي فمار به حد تجارت هم ګټه ونکا وما کانو محتدین کې دا وایي راسل مال هم بیللې. مګي ته خبره نو ما کانو محتدین کې دراسل مال نفی کوي چې ګټه یې سکه چې غراسل مال هم ورپسې بیلو او ځان تباہ و ہلاک کو. فما ربحت تجارتهم، نو گٹھا ندکڑی تجارت دوی. وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی، دی لار مندن کی نی. مثلهم مثال ددی منافقانو، رسول اللہ اسو مثالو نا ذکر کئی. عام مفسرین پدی دی چې دا دواړه مثالونه د منافقانو د پاره دي. اعظمو د استادانو یو استاد تیر شوی مولانا حسین علی نور الله مرقده، ناغوی چې نه دا مثال اول د کافرو د پاره دی او دویم مثال د منافقانو د پاره دی. به هر حال دا دواړه مثالونه دي. جمهور علماوی چې دا دواړه د منافقو مثالونه دي. نو یو د آیات لفظی ترجمه د کلی بیا د مثال په مقصد ځان پویول دی. او قران پاک کې ګوره دا شان مثالونه دي. او بعض مفسرینو د قران هر قسمه خدمت کړي. بعض تفسیرونه دي هغه ته وایي امثال القران، صرف د قران د مثالونو تفسیرونه لیکلي. د کتاب الله چې کوم خدمت دی امت کړي، دا سه مثال لمبرو امتونو کې نه تیر شي. ګوره د دې حروف شمیرلي، د دې هر قسمه خدمت خلکو کړي د کتاب الله. امو استادان ناوری دیلی و باز مفسرین و میلی صدا پاس سلویخ تقریبا دری سلویخ مثالونا قرآن پاک کی اللہ رب العزت ذکر کری. مثلهم مثال ددوی، مثال ددی منافقانو، کمثل اللذی پشان دہاغ کس دیستو قد نارا چی بلکی اور اور بلکی. او داتا سو ترجمہ کری وردا یو شوق سره پیدا کی. کله تلاوت کوي او یو ځل تلاوت کی وای یره دا ځل بزد قران امثال شمیره معنی ذکرې نو سوره بقره نه چې تلاوت شروع کو ځان سره کاغذ اوپن کیدا وای چې دی سورۃ کې سورہ مثالو لري، یا سورہ آل عمران شروع شې دی کې سورہ مثالو لري، پس سورہ نساء کې سورہ نو دار سورۃ د مثال پته وو لګي. نو بل پیر چې تلاوت کوي او معنا دې ذکرې نو بیا بل یو شی په مخه چیر قرآن پاک کی نفی ده غیب ده مخلوق نصور زیونو کی دن آیاتونو ٹردان سروش کر دیتا ہوئی سوچ فکر سر تلاوت کو تاکم علماء چیر قرآن حروف شمیر لی او ده قرآن کلمات و الفاظ شمیر لی نو سم و خیال لی دی بدی یو یوٹو کی ده پار سور سور پیری ختم نکلی. مثلهم مثال ددوی کا مثل اللذی پشان ده حق کس دے استو قد ناراچ بلکی اورب دا غیو شوق د امام مسلم رحم الله وفات ویدا سره غلو، یعنی په دین او قران مطالعه کې داسې ور غر کوجبل وتیر صحیح. امام مسلم رحمت الله علیه وسلم وفات شو، چاته یو ځل یو مسلې ته پوسو کو نو د شپې هغه مسله کته او کجور ایزان صحیح هي هغه نه وی کجورم پر دمره په مطالعه کې ورخښ شو چې په یوه شو کجورې په سیوا شي بګی په خبره باندې دا غیر بیماری ولګی دا وفات شو. یعنی په یودا سي دمو شیخ نور الله مرقده وي په خوا دا دوست دي مشرانو په وخت بجلی را لینا وي ما د سوار لسم اس په مېته قران کته سوره یونس کې مې سوچ کولو سوچ مې کولو وینا تا دې مې ځان اور ما حیران شوم چې زه کله ساعت کې نه سم دا مولا چې ته تیر وتا وي چې مې وکتل نو یقینا سبا را قتل. او ما سوره یونس کې سوچ کولو، دا سوچ او فکر کتاب دی چې دې کې سره سوچ او فکر وکي د دې تلاوت کې. داوس یو عالم دین وفات شو مولانا محمد عاشق الہی، دی بل مخ کی حج کی رمو ملاقات مو رسول دیر بزرگ سره دا تقریبا 23 کال او شل جنا مدینه منوره کی ناغر ازر بی مومن کی راغلی چې دا یو غنټه خوب کول، یو غنټه خوب به کول او بیا به اشراق مو چې به وکول اشراق کوز شو نو بیا به راغی نه تر ماس پخینه پورې آرام کول ماسپخینه پوره وې سکول هغه پوره به آرام کولو. نو قران د سوچ او فکر کتاب دی چې دې کې سوچ او فکر وشي د دې تلاوت وشي او خاص کر د شپې او عیسی کې د لستل پکار دی. مثالهم مثال د دوی کما مثل الذی وشان د هغه کس دې استو قد نار اچ بلکی ور فلما ادوات ارکل چروحان کی داور ما حوس حوله چی ویگیر چا پیرد دی بلون کینا ذهب اللہ بنورهم نبوزی اللہ دارناد دوینا و ترکهم او پریگ دی دوی فی ظلمات پتیروکے لا یبصرون چی اسنوینی چی دی حسنوینی. دار آیات لفظی ترجمہ اوک آیات دے کافر مبارکی شی نو دا آیات دا سے مقصد مفسرینو ذکر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغے او مکم و کرمکی تیارو اور طرف نا جہالت او تیاری وی بیدینی و فمامولی خبر وسوس و کال یو بلی وجل او دین الوی جہالت بسیجی جوندی لونا بیسکولی آبی خخولی نو دی ایمان او دی اسلام یو رنائی بلکا لیکن مکی مکرمی والاو د دی رنا اس قدر نکو نو اللہ تی دا رنا بوت لمدینی منوری تاو تش اوری والا پریخو زکر کستان سو خیالی نمکی وی مثال نبی پشان دا کسی چی اوری بلکو اور سر گیر چاپیر هر سر روخان شو او ناس تو خلقو کتل چی دا دا فیدی شید دا دا نقصان دے نو بیدا سی انوی چی ذهب اللہ بی نارهم بلکی وی ذهب اللہ بی نورهم الله ته رڼا بوتله اور کې څه د فائدې شي دي نو څه د نقصان دي. رڼا د فائدې وایې ته بوتله او نار او اور ورته پریو او کایا کی کریمه د منافقانو بارک شي لکام مفسرین وای نو دایا دا معنا دا استوقد نار اور بلکو نو دا استوقد نار اور بلل سو یعنی منافق په جوابانه د اسلام کلمه وای فلما ادوات ما حوله گیر چاپیر ارس ور ترانا و روخان شول د کلمې د وجه نه خلکو مسلمان غنلو لور خور په نکاح ور کول چې دا مسلمان دے. بیت المال او غنیمت کې برخه او اسلامی فواید حاصلول پزړه کې تیارو او په خله رانا وی کلمې ویلو نو کله چې مرګ راغ نو ذهب الله بنوره الله ته غظاهری رانام بوتلا او بس پتیرو کې خو باطن کې سم تیارو نو ظاهر کم تیارو شو او پتیرو تیرو کې پاتې شو آیات بلا معنا شي بیا لګورای اولائک الذین ذا کسان دی اشتروا الضلاله چې وای غستا غره کړی د گمراهی بل هدا په بدلی د هدایت کې فما ربحت نو غتن د کړی تجارتهم تجارت دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی لار مندن کی مثلهم مثال دوی ددی منافقانو کمثل الذی پشان د هر کس دے استو قد نارا چی بلکی اور فلما هر کل ادواعت چی روحان کی داور ما حوس حوله چی وی گیر چا پیرد دی بلون کی نام ذهب الله بنورهم نبوذي الله رناد دوی وترکهم مفریق دی دوی فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چی دی حسنوینی صلی اللہ دیمخ کی آیات کریمہ کے اللہ یوم سال بیان کو دا منافقانو چی دی ظاہری پخلے بانی کلمہ وی او داغه د وجنا دنیوي فواید په دنیا کې د مسلمانانو نه حاصلول او د دوی په زړه او باطن کې د کفر د نفاق د بيدینۍ تیاروا الله وايي زرد چې کله مرګ او ځن کدن راشي نو دا ظاهري رڼا چې د اسلام کلمه په خله وې دا بم ختم شي او باطن کې خاصم د دوی تیار را دلتم فرمائی سمن کان دی دوی دای دا حق داوری دو نکان دی حق اوری نا بکمن گنگیان دی دوی پا حق بانی خلا نخوزائی او عمیون راند دی دوی حق ور تخکاری نا فهم ندوی دا منافقان لا یرجعون راگر زین حق تا اسلام طرف تا سمن کانی دی دوی بکمن گنگیان دی دوی عمیون راند دی دوی یعنی دا حق داوری دو نکانی دی دا حق نا پا جبی خضولو او دارنگی دا ویلو نا گنگیان دی او دا حق دلی دو نا عمیون راند دی فهم ندوی لا یرجعون راگر زین حق و اسلام تا اس درست آیاتی کریمہ کی یو بل مثال اللہ ذکر کئی او کا سویب من السما سویب ویلے کی گی شیبدار باران تا و تیز باران تا او دا او یاد تخیر دے د تخیر دا معناوی چې تعالی اختیار دے کده منافقان او هغه مثال بیانې کم چې په ولسم آیات کې تیر شو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کده مثال ولا بیانې دته وی او د تخیر یاد او ته وی او ک سویبن کې دی او تا او د تساوی او د تساوی دا مقصد دی چې دا دوار مثالونه بیانول ورته برابر خبره ده. یاد او توی او د تنویع یعنی هغه یو نوع د منافقان و نوا نو دا بل نوع ذکر کوي. دی او توی او د تنویع یعنی هغه ولسم آیات کی مثال دیوی نوعیو د یو قسم منافقانو نو دا د بلی نوعی دے او بعد ویلیو چی او پا مانا دا واوی عاطف دے او کسویب من السمائی یا مثال د دی منافقانو پشان دا اغ خاوندانو دا باران دے اصل کی عبارت کی لگ تقدیرو دا سوا او مثلهم کا اصحاب سویبن نو کم کلام مقدر او پټ چلے چې کلا غزان سر ظاہر نولی کئی نو بیا ممانا کولو کی در ناسانی شی او کا سویبن مانا سوا او مثلهم کا اصحاب سویبن یا مثال دی منافقانو پشان دا اغا مرگرو دباران لے مرگر دا باران آغا چالوئی چی باران وریگی او دے پکی روان دے دیتا صاحب متور وئی باران والا او کسوئی بین یا مثال دا دی منافقانو پشان دا خاوندانو دا باران دے دا مرگرو دا باران دے مرگری دا باران یعنی چی باران شورو دے او دے پکی روان دے من السمائی چی وی دا دا بر طرف نا دا باران دا بر طرف نئی فیه پدی باران کی ظلماتن تیری وی گنی تیری وی تیری گنی ذکر کی دواریس تیار دا دارنگی دشپی تیار دا ورع دن او پاغی کی گڑ گڑ وی و برق او بریخنا وی یجعلونا ورنن باسی وردنکوی دوی اسوابعهم گت اخپلے ذکر دا اسوابع دے مراد تید گت سرو لدی ذکر طول گت غبنو کی ردنکی یجعلونا ورنن باسی وردنکوی دی اسوابعهم سرو لد گتو دا ذکر دا اسوابع دے مراد تین رؤوس الاسوابع دے وردنکوی سرو لد گتو فی آغانهم پا غگون اخفلو کی من السواعق دیری دی تندرونونا سواعق جمع و دی سواعقتن او سواعقتن ویلکی گی تندرتا حضر الموت دیری دی مرگنا واللہ محیطن اللہ گیرک انکے دے پخفل قدرت و طاقت سرا بالکافرین پا کافرانو بانے کافر ار وخت د الله د قبضه او د قدرت دلال دی د مرگ د ژوند د درانی ول د ته مهلت ورکول دا ټول رب العالمین د احاطه او د قبضه دلاندې دي. دا آیات کریمه لفظی ترجمه وا. یو د آیات کریمه مقصد او مطلب ده. نو اصل کی آیات کریمه کې حال ذکر کړي د منافقانو په وخت نزول د قران کې. لکه باران چې وریږي یو سړی په باران کې دی نو ګور باران کې تیری وی باران کې ګړګړ وی په باران کې برېخنا وی پاغه کې د تندر را پریوتو خطر وی د مر خطر وی. لکه سرنګ باران وریږي نو پشان د باران وریدو قران م الله د برن نازل کو. و چې کله د قران پاک رانا نو نو د خلکو د جهالت او د رسمونو رواجونو د تیارو پته نه لګیدا. و چې قران رانا بل شو نو تیارې سرګند شوې. تیار د کفر تیار د نفاق دارنګ تیار د شک او د شکوک او د شبهات ظلمات نه مراد د دغه کفر او شرک دی. ځکه کفر تیری شرک تیری نفاق تیار را هر بی دینی په خپل درجه کې تیار را رعد غړګړ ته وای. دا د قران پاک غوعیدات تی او په دنیا او آخرت کې کافر ته د عذاب الهی را ورکول. رعد غړګړ هغه وعیدات تی د قران پاک. برق نہ مراد اغه پړک د قران بشارات. یا کلا د منافقانو د مشرکانو په زړه کې یو پړک د رڼا د اسلامو شي خو هغه تیری چون کې ظلمات غنی دي نو بیا په هغه تیری راشي نو هغه لګ رڼا ختم کی. د تندرونو نس مراد دی او دای په غوګونو کې ګوتی ورکای. لکه د تندر د یری نسړې په غوګونو کې ګوتی ورکای. نو په قران پاک کې کوم احکامات چې د جهاد دیدا و په منافقانو ډېر سخت لګیدل. د جهاد آیات کریمه په لکه د تندر لګیدو او دا غي نه انکار کول. اسلام کې د دای مال غنیمت او د اسلام هغه فواید خوخو خو جهاد نو خوخ. یادابم په دې تندر لګیدو چې ورته وویل شول چې تاسو اسلامي بیت المال ته زکات راړی خیرات راړی چند راړی دا جهاد دی دل د مال لګولو ضرورت دی. ځکه په اسلام کې مال لګولم د اسلام یو عیسی او برخت په اسلام باندې په اهل اسلام باندې او حذر الموت دا قران منل او اورېدل او په دې ایمان راوړل ورته لکه د مرګ په شان ښکارېدل. امام قرطبی ذکر کړی دی. امام قرطبی دیره کی ذکر کړی هغه روایت امام ترمذی رحم الله حدیث ذکر کړي. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی سالت الیهود النبی صلی الله علیه وسلم عن الرعد ما هو. ابن عباس رضی الله عنهما وی امام ترمذی رحم الله دا حدیث ذکر کړي چې يهوديانو د نبی عليه السلام له تپوس کړو د رعد باره کې چې دا سړي قال ملکم من الملائکه دا یو فرشته ده د فرشتو نه او دا په وریه زبانه مقرره ده او د دې سره پلاس کې کوڑی وی ده اور وریه شړی کمزې نه چې دا الله حکم شوی. فقالوا دی يهوديان ویلو فما هذا الصوت الذي نسمعه ودا واسه دې چې مونږ یو ودا هغه شړل د دې فرشتي دی وریا زلرا چې کله دا وشړي چې کوم زلال الله حکم کړي نو رات فرشتي ګور روان دي په سوره رعد کې تل توي سبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته. هغه دې کې الرعد باندې الافلام د تعریف داخل کړي. نو الته مراد هغه رعد فرشته ده. دارنګ کله چې ګړ ګړ به نبی عليه السلام واورېدو نو دا داغوی دعا وا. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای چې نبی عليه السلام وو چې کله به واورېدو په اسمان کې ګړ ګړ او د تندر आवाज نو دا دعا به کوله اللهم لا تقتلنا بغضبك الله مونږ په خپل غضب مقتلې ولا تهلكنا بعذابك الله مونږ په خپل عذاب مهلا کې وعافنا قبل ذلك مونږ ته معافیو کې دې نمخ کې مخ کې نو دا دعا ویل پکار وی. دارنګ بعد عمر رضی الله عنه نو منقول لي ابن عباس رضی اللہ عنہما وای مونږ عمر رضی اللہ عنہ سره سفر مکول په مند مدینی او د شام کې مو سره کعب الاحبار نو مونږ ته سخت سیلې او ګړز ګړز او سخت باران راغ خلکو یې ریدو نو ما ته حضرت کعب وای چا چې د ګړ ګړ واورېدو په اسمان کې وداسي وې نو دې الله د تندر او د ګلونو بچکی سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته پاک ده هغه ذات چې پاکی بیان یې رات فرشته سره د صفات بیانولو داغنا او نور ملائک تسبیح او تحمید وای د وجد یرید الله نه د وجد یرید الله نه. نو دی آیات کریمه کې د منافقان او حال در ذکر کو. امام قرطبی مې ظلمات سو وای دی چې کم د کفر عقیده لرلې رعد او برق سره قران پاک کی پکمو آیاتونو چې دی یرولش پکمو آیاتونو باندې چې دی یرولش او دا تندر سره لکه قران کې الله ورته وی jihad بم کوي او هغه تندر سره چې په دنیا او آخرت کې دی سره د عذاب وعده شوی او بعد لري کې تندرونو نه مراد هغه تکالیف شرعیه دي jihad کول او زکات ورکول په منافقانو لکه د تندر لګیږي دا پی لکه د تندر لگی دو. نو دی که اللہ رب العزت دا غی دا غا احوال ذکر کئی دا غا احوال دا منافقانو ذکر کول. یکاد البرقو نزدی دا اغا بریخنا او پڑک دا اسمان یختوفو ابسوارهم چو اوبا تختوی نظرو نددوی کلما هر وقت کلما هر کلا ادوا چرنا کی لهم دویتا مشو نزیدی فیه پدغی رنا کی ادوا لکمخ کی ادوا تیر شو نو لازمی او متعدی دوار مانے کی نو گر ادوا لازمی مانا پیدا سکوئی هر کلا چرنا شی لهم دویتا دا مانا لازمی و او کمانا متعدی کوئی هر کلا چرنا کی دوی دا پارا مشو نزیدی فیه پدی رناکی و اذا ازلم علیهم او کل چی تیارشی پدوی قامو نودریگی ولو شا اللہ کد اللہ خوخشوه لذهب نخام خابوتلی بیوی بسمعهم آغا طاقت داوری دود دویدی دید و گنو نداوری دو طاقت با اللہ لرکڑی و ابسوارهم او دارنگ طاقت دلی دود دویدی ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر فہر یوشی قدرت او طاقت والے دام دې آیات کریمی لفظی ترجمه وا یو د آیات کریمی مقصد ده یکاد البرق نزدید غبرخنا او پړک د اسمان یختوفو چې او به تختوی ابسوارهم نظرون دجی نو علماء لیکلی دینا مراد داو ان قریب دا چه قرآن پاک اغا محکمات آیاتو نبرا نازل شی او دا منافقان و دا نفاق نا اللہ بخب الحبیب او دا اغا امتیان خبر کی نو دای بشر مندش دای خوبتا خبر ساتلی او دوکی که یخادعون اللہ والذین آمنو او زرد چه وحی بوشی او دا دای دا عیبون او دا نقصانات نبا اللہ مومنان خبر کی الله به مؤمنان خبر کی ندا منافقان و شرمنده شي لکه دا سرستوش ول دا یکاد البرکو یختف و ابسوارهم دا ماناوا یعنی قریب دی اغا محکمات دا قرآن چی دا دی منافقان و دا اغا پتو رازون و نبا مومنان خبر کی او کل ما دعا لهم مشو فیه کل چی رغا کی دویلرن و دیزی پدے کی یعنی کل چی بدیل پا جہاد کی او دا اسلام پا یوکار کی سو دنیاوی فیدخ تارے دا نبیا بیوی منگا ملو چې بس دا خو تیار کار دی دشمن کمزور دی خو مال غنیمت روړم دی لکه سوره توبه او د نورو سورتونو کې به تراشي وای لو کان سفرن قاصدا الله وای ته سفر نږدې او مشقت لږ وي نو دای و موږ له اجازه ته کوي چې موږ اندر سره لاړ شو وای زاد لم علیهم قامو کله چې تیار شي په دې نو درېږي یعنی چې کله ورته ښکار دی دا خو دشمن طاقتور دی او دا خو به سر او د مال قربانی پیش کول وی نو بیا سکه حضور را پیش کئ کله به وی ان بیوتنا عوره الله حبیب زمون کورونه خالی دي کوم جنگ ته لاړو نازه نازه میدان کی مو ته کور بی عزتی ونش دا قسمه قسم حضور را به پیش کول او یو معنا د دې آیاتونو دا و چې کله ما دعا لهم مشو فیه کله چې را کی دوی لر نو دای زی په دې کې او چې کله تیار شي نو دریږي بعد خلق نه و اسلام قبول کو نو که بچی به ډیر شول مال به ډیر شوی به دا ډیر مبارک دین دی او ما سره ډیر خراغله او که کله به دین اسلام قبول کو او مال به کم شو بچی به ونه مړ بشول به ورا دا خو ال عیاذ بالله دین مبارک نه دی و جن د الله عبادت بندگی د دین یو کار دا په دین یتو نو نی چې ستا مال ک ډیر شو خو ته به کې او که کم شو ته به داخله کچره دې د پاره د دین کار شي چې مال ډېرې دوه کمیل نه بیا خدای الله لپاره نشو هغه سره دین نه دی هغه عبادت نه لکرستو آیاتونه با یو آیات کریمه راوړو ایتا سو د سوره حج چې د دې معنا تای دې راتاو شو اوریدا یو ولسم پاره کې سوره حج را دي داغي یو ولسم نمبر آیات ګورئ واللسم پارد سورت دی سور حج آیات تی یولسم یولسم ومن الناس من یعبد اللہ علا حرف فإن صوابه خیر نتمعن به ومن الناس اللہ ویزن ادخلقنا من حغسوک دی یعبد اللہ چی عبادت و بندگی کوید اللہ علا حرف پشک شک سرا پاینه ثوابه خیرن کو ورته ورسیږي سه خیر د دنیا مال ډیر شي بچی ډیر شي اتم انبه نو مطمئن او کلکشي په د عبادت او بندګی رہی د الله و يردا هو ډیر خدین نه او ما خو بځی کیو مندا وینا ثوابته فتنه تن کو ورته ورسیږي سازمائش او امتحان اسلام قبول کو د الله خو عبادت گزار بنده دی خود رزق تکلیف دے پی بیماری دے پی انقلب علا وجیہی نو گرزید دی دن پخ پل مخبان شاکی خسرت دنیا والآخرات تاوانی دے دنیا والآخرت تاوانی شی